Книга пророка Ісаї, розділ 12. Того дня ти промовиш: «Хвалю тебе, о Господи! Ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся від мене, і ти мене потішив. Ось Бог, моє спасіння! Я уповаю і не боюся, бо Господь – моя сила і моя пісня. Він – моє спасіння. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння. Того дня скажете: «Хваліте Господа, признавайте Його ім'я. Розголосіть між народами про Його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне. Співайте Господові, бо Він учинив велике. Нехай дізнаються про це по всій землі. Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїля великий серед вас».